Смешны страх. Гэтая гісторыя напраўду адбылася, бо хто як не Міха, гераіня майго апавядання, была і сведкаю, і галоўнай гераіняй, і фантазэркай. Міха, цудоўная маленькая дзяўчынка, мая дачка, яна гарэза і цікавіцца ўсім на свеце. І раней, калі была меншая, як яна кажа, у дзяцінстве, то бок год таму, яна вельмі баялася заставацца ў сваім пакоі адна. Я дазнаўся пра гэта, калі Міха аднойчы залезла ў наш з жонкаю ложак і прашаптала, што ў доме з'явіўся вусцішны пакой. Я здзівіўся і адказаў, што ў доме такога пакою дакладна няма, бо я сам будаваў дом і нічога такога не планаваў. На гэта Міха заявіла, што пакой існуе, проста я пра яго не ведаю. Можа, не заўважыў нават, як ён пабудаваўся сам з сабою і схаваўся. Будаваць дом мы з жонкай пачалі тады, калі Міхі яшчэ ў планах не было. Проста вырашылі уцячы з шумнага гораду і пасяліцца каля ракі, лесу, пажадана ўвогуле на хвойнай выспе. Гэтак мы і перабраліся бліжэй да прыроды. І гэтак разагналіся, што ад'ехалі ад гораду задалёка. Цяпер, каб трапіць на вялікую зямлю, нам трэба дабірацца альбо паромам, альбо невялічкім самалётам. Першыя гады было ніякавата. Але калі прараслі першыя карані ў падмурку, мы адчулі, што і самі можам прарасці на гэтай выспе, і жыццё нашае моцна змянілася. Замест каб спаць, як даўней, да абеду, мы пачалі падымацца рана і цэлы дзень былі на нагах, займаліся гаспадаркай, працай. Цяпер я пішу штодня 50 старонак, чаго не было ў горадзе. А жонка ўвесь дзень штосьці макетуе або кампануе на сваім велізарным экране каля адкрытага вакна. Дом стаіць на ўзгорку, і з акна відаць палову старой замкавай сцяны і мора. Мора халоднае, я б сказаў, сцюдзёнае, але гэтак здаецца першыя 3 хвіліны, пакуль не паплаваеш і не разагрэеш кроў. І вось мінуў час, мы не заўважылі нават, як хутка ў нас пачала расці Міха, абсалютна незямная дзяўчынка. Яна рана пачала хадзіць, і рана пачала гуляцца на беразе мора. Нават сама навучылася заходзіць у цукерню па гарачую булачку. Манеты, на якую яна выграбае са сваёй скарбонкі, або падыходзіць да мяне, просіць падняцца з фатэля і паскокаць. І калі чуе вясёлы звон манетаў, радасна ўскрыквае, забірае ў мяне драбязу і кіруецца ў суседнюю цукерню. «Тата, а ў цябе ёсць манеткі?» «Не, напэўна, няма». А калі ты паскокаеш? Заўсёды вясёлая, няўрымслівая і смешлівая, мая Міха кажа мне пра вусцішны пакой у доме. Я чамусьці адразу успомніў прачытаныя кнігі містыкі, жахаў і просьму іншых рэчаў, якія пужалі мяне ў дзяцінстве. Незачыненая шафа ў чорных нетрах паўзмрочнага пакоя, вусцішная халодная пастка цемры пад ложкам, лясныя прывіды ў гушчарах, русалкі ў моры, ктулхі пад тоўшчай сіняй вады і вось гэтыя гукі. У пустых далёкіх пакоях нібы хтосьці там не хацеў, каб яго пачулі, але нязграбным рухам выдаў сябе. Міха распавяла, што заўчора, калі яна пасля казкі ўжо засынала, а я, стомлены доўгім цёплым днём, пайшоў спаць, сярод ценяў Міха заўважыла, як штосьці заварушылася ў дальнім куце побач з яе сталом з маляванкамі. Яна спалохалася, ускрыкнула, і цень мільгануў пад ложак. І Міха, ужо засынаючы, не паспела паклікаць мяне. Толькі на раніцу успомніла пра гэта. Я сказаў, што калі цені скокуюць пад ложак, гэта добры знак. Яны свойскія цені. Хатнія. А калі б уцякалі ў акно, Гэта было б кепска. Малыя пачваркі, якіх не клікалі, самі прыходзяць звонку праз зачыненую фортку і, спускаючыся з падваконня, залазіць пад коўдру да дзяцей, каб пужаць іх у снах. Я ўспомніў, што казала мне маці, калі я палохаўся начных ценяў, і Міха супакоілася. Прынамсі, я бачыў, што яна вярнулася да цацак, раскіданых на падлозе. Сёння быў дзень, калі яна захоплена гулялася з каляровымі калабкамі, зробленымі з яе маленькіх шкарпэтак і груцы. Мама нашая мае добрую фантазію, калі трэба тэрмінова прыдумаць дзетцы новую цацку. Я прысеў у фатэль ды прыгадаў, што ў маленстве меў любімую цацку, якую называў «Сокс». І гуляўся з сябрамі ў такую ж гульню «Сокс». Правілы былі такія. Адбіваць пашыты шкарпэткі калабок нагамі адно аднаму, каб «Сокс» не кранаўся зямлі. Гэты «Сокс» у мяне быў непросты, а звязаны кручком маёй сяброўкай, рознакаляровы, як вясёлка. Я яго вельмі любіў. І вось цяпер на маіх вачах у Міхі з'яўляюцца адразу тры такія «Соксы». «Міха, давай згуляем у такую гульню. Я буду нагой адбіваць табе калабкоў, а ты іх нагамі таксама лаві». «Тата, ты ашалеў? Навошта біць маіх калабкоў нагамі?» Тады я параіў дачцэ ўзяць калабкоў у ложак, каб яны баранілі яе ад начных жахаў. Толькі калабкам трэба даць імёны і шчыра папрасіць іх аб дапамозе і абароне, інакш нічога не атрымаецца. «Добра, тады ружовага будуць зваць Бук, чорнага – Чук, а каляровага – Сап-сап». Як скажаш, гэтак і будуць яны звацца. На наступны дзень Міха агледзела месца пад ложкам, вырашыла папужаць пачварак, але знайшла толькі пыл, стары мячык-паскакунчык і згубленую колькі дзён таму ляльку, якой яна любіла рабіць фрызуры. Міху, вядома, здзівіла, што нікога няма пад ложкам. А я параіў ёй на ўсялякі выпадак пасябраваць з падложкавымі жыхарамі, прынесці колькі цукерак, але ніякага хлеба, булачак і садавіны з гароднінай, каб пад ложкам не было, бо ад гэтага завядуцца мухі, прусакі і, кры Божа, пацукі, а яна ж не хоча, каб у яе пад падушкай знайшоўся прусак альбо мыш. Вядома, мама будзе сварыцца за салодкай на падлозе, але мы штосьці прыдумаем. Я з ёй пагутару. Цукеркі мелі быць толькі ў абгорцы, каб начным сябрам пад ложкам было зручна іх забіраць. Увечары з форткі ў пакой завіталі прывіды. Міха бачыла, што яны шматгаловыя, і не магла дакладна сказаць, колькі іх было. Яны ціха праплылі да ложка, ухапілі цукеркі, пачалі камечыць іх, але не есці, толькі нюхаць сваімі пысамі ды камечыць. Міха не разгубілася, кінула ў іх калабкамі ды запішчэла. А потым Міха заплакала і паклікала мяне, і ўсю ноч я спаў побач. «Тата, як толькі я кінула Бука, Чука і Сап-сапа, гэтыя злыдні адразу зніклі, распусціліся ў паветры. Можа, гэта былі проста цені з вуліцы? Не, я ведаю, што такое цені, а што не». Відаць, кожнаму дзіцяці наканавана сустрэцца з сваімі пачварамі. Галоўна не пужацца, выявіць мужнасць, паспрабаваць наладзіць кантакт, бо прывіды могуць быць карыснымі. На другі дзень, калі я вярнуўся з мора, з няўдалай рыбалкі, Міха ўжо прыйшла з садочка і нават не пацікавілася маім уловам, але сустрэла мяне раз'юшаная. «Я прыйшла дадому і ўбачыла, як мой пакой быў поўны матылёў ды мурашак, а пасярод нехта сядзеў, і я не паспела разгледзець яго, бо гэты цень скокнуў пад ложак. Тата! Я больш не буду там спаць, пакуль ты не разбярэшся з прывідамі, ды не знойдзеш схаванага пакоя, які месціцца пад маім ложкам». Я спачатку задумаўся, а потым высунуў здагадку. Відаць, Міха, гэта быў лясны эльф. Магчыма, ён сам цябе спужаўся. Некалькі гадзінаў мы праседзелі з жонкаю на канапе і прагутарылі пра тое, што фантазія дзіцёнка працуе за траіх. Можа, узрост такі падышоў, што Міха выдумляе, а да ўсяго яшчэ і страшыць сама сябе. Я згадаў, што ў дзяцінстве таксама назіраў дзіўныя рэчы. Мо гэта звязана з асяроддзем, бо малым я жыў каля мора, пакуль бацькі не пераехалі ў глыб краіны ў пошуках лепшай працы. І вось цяпер я ізноў жыву каля вады на выспе. І толькі бліжэй да ночы, пасля вячэры, Міха наважылася вярнуцца ў свой ложак. Яна зноў паклала цукеркі пад ложак, а сваіх калабкоў уладкавала на падушцы. Я накрыў дачку і сам паклаўся побач, каб пагутарыць перад сном і прачытаць казку, і тут за вакном хтосьці заварушыўся. Ціха, няўклюдна, нібыта спалохана. Я падняўся і зірнуў в акно. Яблыневыя галінкі мякка стукаліся ў шыбу, і я чуў неверагодную стому, такую моцную, што вочы самі заплюшчваліся. Я вярнуўся ў ложак, сказаў місе, што не гатовы чытаць казку, і калі яна хоча, можа прыдумляць сваю, а я працягну. Так і заснуў пад танюткі дзіцячы галасок, які распавядаў гісторыю пра дзяўчынку Гузік і яе адважнага ката. Раніцай мы заўважылі, што цукеркі зніклі. Калабок Чук валяўся на падлозе, Бук сядзеў на падвоканні, а Сап-Сап схаваўся пад падушкай. Я сказаў Міхалінцы, што цукеркі, напэўна, з'елі шкарпэткавыя калабкі. Вунь, якія яны задаволеныя і тоўстыя. Міха адно пасмяялася, і гэта дапамагло мне забыцца пра зніклыя цукеркі ды пра тое, што ўначы дачка, напэўна, сама расклала сваіх лялек. Некалькі дзён мінула спакойна, са звычайнымі гульнямі, з казкамі перад сном. Здавалася, Міха больш не прыдумляе прывідаў. Мы дачыталі кніжку перад сном, я збіраўся вяртацца ў свой пакой, і як раптам заўважыў, што на форцы сядзіць гном з трыма галовамі, з некалькімі вялікімі вушамі. Я нават пачаў іх лічыць з перапуду. Глядзіць ціхенька на мяне, быццам чакае, калі я зачыню за сабой дзверы. Я не разгубіўся, схапіў аднаго з калабкоў, не памятаю якога менавіта, і кінуў фортку. Міха нічога не заўважыла, яна ўжо заплюшчыла вочы. Праз увесь пакой я скокнуў да вакна і зачыніў фортку. Я стаяў агаломшаны і не мог сцяміць. Я бачыў кагосьці на ўласныя вочы, ці мне ўжо мрояцца нейкія істоты. Вядома, гэта магла быць і птушка, і мышанё, але хто баіцца, таму вачу дваіцца. Вось я і надумаў сабе троля. Пакуль я спрабаваў асэнсаваць адбытае і думаў, што за выкінутым калабком Міхі трэба ісці ў начны двор, з-пад ложка выцягнулася малюсенькая сіняя рука з чатырма пальчыкамі, схапіла цукеркі ды знікла. Цяпер я быў пэўны, што бачыў кагосьці, і імгненна паклаўся на падлогу, каб зазірнуць пад ложак. «Тата, ты што там робіш?» Міха паднялася ў ложку і пазірала на мяне. «Нічога асаблівага. Правяраю, каб тут нікога не было. А давай я табе дапамагу». І дашка праз імгненне была са мною пад ложкам. У дальнім куце сядзела сіняя маленькая істота і трымала ў лапках цукеркі. Перад намі было казачнае стварэнне. Пачварка. А за спіны ў яе нібыта раслі фіялетавыя тулепанчыкі, што хаваліся пад пухнатым сінім хвастом. Міха падпаўзла бліжэй, і мне здалося, што прастора пад ложкам павялічылася ў некалькі разоў, альбо зменшыўся я сам. «Хто ты?» – шаптала Міха і паўзла на фіялетавае і сіняе святло. Было відавочна, што ні дзіця, ні гэтая істота не баяцца адно аднаго. «Я люля», – ціха прамовіла істота з дальняга кутка, зрабіла крок насустрач, і мы ўскрыкнулі. Перад намі стаяла пухнатая, кашлатая люля. Малыя лапкі, дзве валасатыя галавы, чатыры вочкі і восем вушак, а ззаду вялікі пухнаты хвост, які на канцы нагадваў рамонак. «Я лю», – адказала левая галава, «а я ля», – адказала правая галава. «Мы вырошчваем месяцовыя тулепаны, іх пах адганяе злыдняў. Нас паклікалі вашыя калабкі, бо да вас пачалі прыходзіць лясныя прывіды, а гэта кепска», – разам прамовілі лю і ля. «А я Міха, а гэта мой тата». Як высветлілася пазней, люля будзе жыць пад нашым ложкам яшчэ пару дзён, бо трэба бараніць Міху ад злыдняў, якія крадуць каляровыя сны, прыходзячы ў расчыненыя форткі ды праточваючыся праз танюткія шчыліны ў шыбе. Увечар знаёмства з люляй мы добра яшчэ пасядзелі, пагутарылі ды паласаваліся цукеркамі і пайшлі спаць кожны ў свой ложак. І спалі добра, да самай раніцы. На нашай выспе сапраўды стары лес. Відаць, старэйшы за чалавецтва. Цяпер, перш як заснуць пасля казкі, Міха абавязкова пакідае печыва каля ложка. Я, вядома, кажу ёй, каб не рабіла гэтага, бо могуць завесціся прусакі, мурашы і мышы. Яна ж не хоча знайсці пад падушкаю прусака, але адначасова думаю, ну і няхай. Есці ўсе хочуць. Не толькі людзі, люлі, пачвары і прывіды, і ў кожнага свае густы, але і мурашы, і прусакі, і мышы, і нават чук, бук і сап-сап любяць начамі выпраўляцца ў прыгоды і сілкавацца чымсьці. А падчас абеду Міха ўсё адно запэцкае кашаю ці заліе сокам сваіх калабкоў. А я і дагэтуль не пэўны, ці была тая двухгаловая люля, ці гэта мне Міхаліна нашаптала, пакуль я задрамаў, чытаючы казку. Адно дакладна ведаю, на фортках больш ніхто не сядзіць вечарамі. Сакавік 2017-га, Візьбю, Готланд.